camina de tu soledad. A ti si tu isto ako budiš mi snad. On je tu, tu da mi zavide si. Ti što kažu da nisi za mene ti. A meni lepše je s tobom da propada nego da letim sa njim. Odavno sreći u lice ne gledam, ne znam da živim sa tim. I draža mi je s tobom jedna noć nego s tim godina sto. S tim ne znam stvarno gde bi mi bio kraj, s tobom bar znam da je to. On je tu, on je tu da bude nežan i fer. Ljubav s tobom ima suprotan smer. On je tu, tu da mi zavide si. Ti što kažu da nisi za mene ti. A meni lepše je s tobom da propada nego da letim sa njim. Odavno sreći u lice ne gledam, ne znam da živim sa tim. I draža mi je s tobom jedna noć nego s tim godina sto. S tim ne znam stvarno gde bi mi bio kraj, s tobom bar znam da je to. Gde jedno.